وائے نہ چ کلام اللہ دا نہ دے دا دال پہ کلام دیا قرآن میں کلام اللہ نماز کے قرآن رانا گئے منظوش ہو منظروش ایمان پاتش ہو حصے پاتے نشو خیر و خلاص داد کلام نفسی ہو رہا قدیم دا قصہ جوڑو کرو ٹوٹ کا مطلب یہ سو خلق تین بل سرا جوڑ کرو نہ کلام زمین ضرور کو حتی اسماء کلام اللہ یو خبر خدا دا دوے مدا دارو اسلام با اگئی او داسی بئی چه دو کفر دو سر حد نگام راڑی نو پا غوگ بے قرآن لگی چه دو کفر دو حد نپر راڑی نو پا سترگو مسلمانی نی دو اسلام نمونه بئی نی کل شکر صورت بئی نی نو آقا با پا خپل فزان پوشی چه اسلام خوده کل دین در ریمانم زمان کلی تا میسیری را غلب گیر اخریلا منزکی چه یادش موز بکاو منزل چلا یاد طرف تا گوری گیری دی بل طرف تا گوری گیری دی زانو تا شرمی دلخ کارو شبه بکاتا کاتا کاتا نزدی گاون که بل کلی دلتا پا ملمستی آتلی والتا چه کاتا جو طول دا حالو گیره پرخو مگالکا ولی گیره پرخو ویستاسو جمال چه سلام کردن طول گیری دی پل جگرون طول گیری دی پوری دار مرتم طول گیری وی زان را تا خالی سا اندوخ کارا شو دا اسلام دا پارمین دا پیز خدای دا پارا وی زان را تا اندوخ کارا شو اجازه بکیتا تشیما نوی گیرو میجو پرخون دارو اسلام بایی دسی چو تا اندو را واولید پیرانگی را واولید یهودی را واولید قادیانه را واولید بهایی را واولید ذکری را واولید بل یو کافر را واولید چه اغا اولی نو قرآن باولی اچینی نو قرآن بینی جونده قرآن بینی اغا تا بزان شرمیده لیخ کارشی دازه پا ساختم دازه سکم ادا خلق پا زبانی ده دارو الاسلام با دای دا بنی دارو الاسلام چه ده سرحد نه ده بادر نه اخوای نه تی انسانیت شته اچه ده بادر نه روا وقتی نه پرتوب بدن و باسی بیا بیجه تا کهی بدی وی دا دارو الاسلام ده زمان کلوال با مین راتا با گاڑی که راتا دو چطره و سخا آغالی ناغو پریخی یه تا یواز یا ترا ورلا اگه پیسی واخلا یه پیسی ناخلم خیر ده چطره دیو سخا خو پیسی چی دیدی تار نواری دنال تا باورکای اب ده ناخلی انتا چرا واری نو ده چطره دوم را قیمتی تنو آغا این دو پی غور ورکوی زن ناخلم اصی می ده سر پریخوان دیدن چی واری ناپل بر شوت ورکای اب ده ناخلی دا دارو الاسلام ده این دو رشوت ناخلی ادی پل رشوت ته این دوانو پا طرف که بیباکی بیدینی کم ده ادی طرف تا چرا واری پا بادر بانده نو شراب پیوانا نور رمی توبونو پریوانا و دشو انتینا و پلیتای اکم زینو چه خواد بیاد از تیرگره دو پاره دی پاقی که خواقا پلیتای چه حدی نیشی اگه او شرمی وی سره مسلمان شو را اگه که کشو جماعت تلار کرا چه که جماعت تلار چه راوت پیزار که چه پت کرده و سورا زمان پیزار به غلاگور بپت کرده وی دا مسلمانان نیدی وی دی وی پده اسلام دی لانه سی سوی نه پیزار پتی لار بیا دی تغطا خود لار واپس کرد بیا مرتب شو وی دا مسلمان خوی چه اسلام بای کرتا من کی نه پتی اپا مسلمان کی پتی دا مسلمان دی اس دار الاسلام با دا اسلام دا قرآن جونده نمونه جونده صورت بای چه جونده صورت وینی دی با مسلمانی گی سمیگی با پا بار بانی چه مسلمانی وینی نو مسلمانی گی چه دل تراشین دا اسلام نه نفرت پیدا شی وی دا دا اسلام قلا دا رشتیا دا خو دا اسلام نه دا اسلام تا دا اسلام تا قلا دا چه اسلام و تراکین نیشی چه ترا نیشو تا نزکوی فاجروان تا اسماء کلام اللہ و بیا به ازیر تا رسائی نپ ندی پوا کنا که فیکون لیل مشرکین آدون رفت موانیو وی لوز ختم کا دا مسلمان زلط با دا خبر رازی چه کافر نوی چه زمان لوز تا سر ختم دی زم مسلمانیم زل سنگ پخلویم چه زمان تا لوز ختم دی دا خبر خنم آلوی کنا دا مسلمان دا شان سردان دا پکار دا که وی نو کافر دی وی نه چه آقا وی نو زبا تایم سیدا ولی زو سنگ اقدامو کم از بلاوزه خبرو کم از بلاوزه آوازو چت کم دا خبر ذهن ترازی قرآن دا ختمی لاوز ده چرتا خستا دا طرف لاوز ده کنن دا غد طرف خو لاوز نیشته چه کل دا معنی مقبومی نو لاس دا تاچی یب سو تو ایلیکم ایدی هم وارسنتم بستو اگه دا تلاس ورزی خو تو تا تنوی نستا دا طرف لاوز ده نو تو از زمان لاز زدی نوم نساتم بس لاز سری خستای طرف نه حفاظت تکنه نو از زدان نور سوکستانو کن زما بس تے ستاس تو کہنا زان پخپل ساتا خلاص ہو بشی ستا خواہ حفاظت نکی دیو طرف لاؤ دے سنگ بھئی لاؤ دا مشرکانو کیف یکونو للمشرکین سنگ بھئی دا مشرکانو لاؤ و عند اللہ عادن اللہ سخلا دا سے لاؤ دے چاہتے لاؤ دی عہدن یأمنون بہی من عذاب اللہ دا سے لاؤ چی پیدا اللہ دا گریف نبشی لکا دا چی وجنہ چی دی نبی بشی دا لاؤ زندو نشتری کیف یکونو مشرکین موصوف ذکر دے صفت حضب کرے دے قرینہ پہ صدا قرآن دے مخی ہوئی چہ چا خلاف نہ دے کرے اتمو الیہم آدھاؤں الی مدتہم نو لوزی پورا کئی عدد تو لوزی ختم کا داغ دی چہ اگو عہد نہ دے پورا کرے صفت پریخے دے یا منون بہی من عذاب اللہ وما من المنعوت والنعت عقل یجوز حذف وفی النعت عقل ابن مالک کو موصوف صفت کے کم فہمی گنا حذف کا خود صفت حذف قول کم دی اد موصوف دیر دی ذکر یو موصوف صفات مختلف ہی چھ موصوف حذف کی نو پتہ نہیں لگی چھ صفت حذف کی نو دا کم صفت دے کم یو صفت دلتا مراد دے نو صفت حذف قول کم دی اد موصوف دیر دی قرینہ پی دنیا آخرت تا سنو دوتا دنیا صفت تے موصوفی چرتا دے آخرت صفت تے موصوفی چرتا دے ملا ذوتا ہے ملا صفت سے موصوف اچر کرے دا ذکر دی کہ دا صفات دا شہرت دا وجن دا موصوف پا ذہم کار کرے دا موصوف ذکر کول دا جت نہیں کرے نسنگ بے لاؤد دا مشرکانو اللہ سخا وعند رسولی پیغمبر سخائی ندے لاؤدی اللہ الذین آتم بیداغونا چلاؤد کرو تاثرہ اند المسجد الحرام از اسمن جماعت سخا حدیبیہ کی کنا سوچ دو صحیح نی گلاڑی پلوز مائتا سفستقیم لوم نو تسول ام نی گزرے گئے خلاف نہ کرے اللہ مین کی جان بچ ساتوں کو سردار نہ کیف و یہ سرو علیکم دا کیف ہے بیارا ول لے و میں کہ تے مسلمان فرید جی کر کے ذمہ داری سنگ بے اللہ عز و جل و یظہر علیکم اکلا سی برش تا سبانی انتظار نہ کی فکر نہ کی خیال نہ کی نگوری تا سب بارک الا قل ولا تولا ذمتن نہ برنامے تا اِلَّن قَرَابَتًا اِلَّن حَلْفًا اِلَّن اللہ اللہ خیال نہ کی بیا د لوز خیال نہ کی بیا د پل والے خیال نہ کی بیا ولا ذمتن ما یتضمم بہ د بدنامی خیال ابن ساتھی ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالی ما یتضمم بہ بدنامی تنگور شوکانی فتح القدیر کی بھی ما یتضمم بہ خیال نہ کی د بدنامی یوردونکم خدا سے نہ دے بر یہ استاد طرف نہ حفاظت ہے یوردونکم بی افواہم دو خوشحالی تاسو تش پخلو خبلوانی پخلے بائیں آوے زماستا سو بو باسن زماستا زماد پلارا دینی کم مر کرتے آو دیو برسن اوز دا پدی بانے دا لیڈرانو تلائی زمان دا زمانی لیڈران پیو تلائی یوردونکم یظہرو علیکم لائر قبو فیکم انتظار نہ کی دمہ نہ کی بیا کہ پو جماعت لاز برسنو اغدن نسی کب مدرسہ لاز برسنو پاغیبان عملہ کی کب بیدتے دل لاز برسنو آگا کی کہ جیل تا دا بوتنو شنو جیل تا دی بوزی لا ارقبون فیکم اللن والا ذمہ ندر آت اس خیال ساتھی ندر پلوالای دا بدنامی چی بدنامی پکی پا خلی مرد آکی یہ را چتا نوینو ای ستا خبر منگ بانی بدن نلگی خیر دے بلو کنی گزارا کوا پ بل طرف تھا کافر پدی کفر کی تو کفر نہ وتری دی ابھی دینی شروع کرے تھا کفر کے فاسق دے نو جو سب مسلمان کے پاس اسلام کے پارے کے پاس اکثر جمہوری جمہوریت پہ کافر حکم دا فاسق دے جمہوریت کرتا دا خیر راغل لے نہ راغل دے اور نہ باراشی ہمیشہ وہ جمہوریت دے بیجی نہیں دے الحاد دنا رواوی دوستا طرف توقعی دے دنور نکم او وقری دو پایا سن دا اللہ بانی معمولی آواز آیا سن سری آگا آہد سے بیت اللہ سے کڑاو پاگی بانی عملو نکو فصدوا عن سبيلي يقين بدي صاحب تجدوي كاي دو خیال نصاتی پبارد ایمان کے ایماندار کے نظر پولولے نظر بدنامی واولائک دغ پریتان هم المعتدون ام دغ دی جاتی کون کی نختم کئی نکو توبہ وقت کلا وید رو مز فین تابو خلع الاوثان و عبادتها ابن کثیر مانا کی فین تابو خلع الاوثان و عبادتها بود پرسی پری خودرا ان تابو نکو توبہ وقت کلا او بیا اولی میلی فین تابو دلتون بوی اول تابو اغا اول فی الکفار و هادا فی الیهود وی او کدوار کافیل کشی نو اغا جزا دا اول وی یو دا دا بلی ذکر کیا مانو دوار قول دا علیمانو چا اول کافر لو دم یهود لا او دا یهودو ذکر لا ندیشه نو سنگا بگیت یهود را مندی مقا کافر دی توبه دا اغا وقتی دا مسلمان دا مقابلینا منی که دیری دا جهاد نا دا جنگ کولونا سر دا مقابلی کولنا ادر تا توبه دا ایمان ورکی زکا نرون سرسازو بدیر کی زکا التا اخوانو کم ویلی التا اخوان نو کن التا فخلو سبیلو نو پریده نظر پہ ساتا او پریده گلدی دی خوچ ایمانی مراور نو بیا اخوانو کم فی الدین رونه استاسو دین کی و نو فصل دین کی استاسو رونه دی قانون کی رونه دی قانون کی دو اخ دا مسلمان دی نو دیو دا مسلمان پر جور باندی اسی او تفصیل سر بیانو میا سنا لقومی عالمون او کمات کردو قسمون اقبل کنزاگان اقبل پردل آزنائی و تعانو فی دینکم بد سو رکلو پا دین ساسو کی فقاتلو امت الکفر دین کی بد دا دین پر اولون کی بد دی اسلاف تا بد نسبت کول بد رد ویل دا دین کی بد دی اللہ شمس الائمہ رحمہ اللہ تعالی اصول کی اصولی سرخسی کی وی کم خلق نفات القیاس چی قیاس نمانی علو الظواہر آغو مشران تبد ردی وی فدواؤه السیف علم یتوب دد دارو تورا دا وی کتوبو نباسی دد دارو تورا دا مرداری کری وی جازو سرو کری داولی اسلاف تبد ردی وی کم امام بو حنیفتا چی سپک نسبتو نکی او داشتان تنور امامانو تا افقه تا چی کندل کی او بدی ردی توی فقه غلی وی نو دو علاج تده وی واجنه مرداری که فقاتلوهم او جنگی گو سرا ایمت الکفر دا غطان سرا او جنگی گئی ولی لا ایمان راهم نو دو ایمان نشته لوزون نشته ده لا اللهم ینتهون مجدد سی وی قرآن از جمع عثمان است اگر عثمان مطعون شد قرآن هم مطعون شد قرآن کو عثمان صرف جمع کرے دے اشائے کرے دے چو عثمان دی تومتی کو عثمان دی بدنام کو اقربا نوازی کری دا خیش پروری کری دا دا خلافت پورا طول بانے نرے ادرے دلے ادو بیت المال خم سے مروان لور کو نتاف عثمان بدنام کو بے اعتماد دے کہ بیت بار دے کو نو دو قرآن جمع کرے دا غلی نو پا قرآن چیت بار پاتے شو ولی دا کہو ہوئی لا ایمان لهم لعلهم ينتهون ولنو اینا تاسو خلق چی مات کری دی قسمون ای و همو بی اخراج الرسول جخت کڑی کڑی و شرلو دی پیغمبر او ای وقت مکن همو بی اخراج الرسول جخت ارادی کڑی دی و اخکلو دی پیغمبر مدینه کی نووی دی چو اپس لارشو لیخرجن الاعز من الازل دا ضرور با ازتمن با کمزوری بیزت او باسو انتوی میراده کری وکنه نو تا سرا دو سرا نجنگی گئی و هم بدو کم ادود بانی شروع کرد البادی ازلم قانون ام دادی هم بدو کم والبادی ازلم دا بادی گیتای دوی خیرا علم بیزالا ایره گئی چنا ولی نجنگی گئی ایره گئی چنا می ایره گئی چنا نو اللہ دیلائی چی خواد داغنه ویره گئی که ایتا سیمان دار او جنگی گئی سرا او داغی حکمتون ذکر کر و آخر دوانا درنو اوردن کو السلام علیکم من سرادنام تو عالمی دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ قابل گرامی دوره تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا مکسر پا هر وقت کی ملاوی گیم پتا یاد لرائی دینی کیسٹ ان ریکارڈنگ سنٹر محل عیسا خیل نیو روڈ منگا ورا سوات دا احتمام لانده قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین دا تلیفون بیان قتال جہاد کی سبیل اللہ کے دو صورت میں سورۃ التوبہ دیو زبان دی خود لے شعر ہے یول رضا پری کی مادہ توبہ استعمال شعر ہے یول رضا ذکر تا توبہ لے کی سورت برات تو شروع دینا شعر بے کاٹ و بیزاری سورت مدم دمو تو تباہ کون کے مقشقشا صفوون کے مزبزبا زپون کے مغربلا غلبلون کے صورت مخلوق مبیرا تباکون کے مباصرا پرتکون کے اچتون کے داس ڈیر سے پتنائی عالمان تفسیر ویلی زکا مخلوق پر منہم منہم منہم سر صفوڑے دے چان کری دی او دا خلق و حالات سرگن کری دی شرمولی دی حلاک کری و تباہ کری دی دا مناسقان و تذکرت سن را دی صورت کی دا نداس نور و کنشتا دی موانی دی جہادی ذکر کول یو معنی پکی دا ذکر شو زمونگ سر عهدونا لوزون دی نچی اغونی دی زمونگ لاز مات تی نمنگ رضان نسنگ ہوئے مسلمان لا دا نخائی دا غی تفصیلیو کو استاد طرف نا آہد دے دا غد طرف نا خونیش دے اگا مات سکی اگا کرے ندے سمات کی استاد طرف ندے یو طرف اللہ دے تیس آتی تیس اوکے کئی تو تنوائی بلو تو ام نپری دے زمان و آہد دے نسو کو تو بہت استرگونی شکتے خدا غل اور نشتہ دے نو صدی کار دے نور سوکے پریدہ کنا بس کتے نا پتاکہ لاز برسنو دمدت نکی تش دخلے خبری دی دباؤن دی مخبوم خبانی چی پروسو شنو دا خبر بیوم نی نو صدی کار دے بلا دا جلوزون ماز کر فعنو فی دینکم ستاسو دین کی بدر دی ول شروع کرو او دا شانتا دا مشرانو دا اسلافو بدر شروع کرو تاسو وجنے والے نا اے نو وجنے تاسو خرق چمات کری قسم نقفل اجوخت ارادہ کرے واد وقت کرو دا پیغمبر او دو تاسو بانے شروع کرے دولن بیدال یرے گئے چنا نو اللہ لائق دے چکنے و یرے گئے کہ تاسو ایمان دار یر بیا دا اسباب نمکوائی او جنگی گئے و سر صداور کے اللہ دور اس تاسو پلا سبانے مناسبتون کی بیویلیو کنا کہ مخ کی صورت کی ذکر دا عذاب الہی عذاب سماوی صورت انفال و توبہ کے ذکر دا عذاب بی ایدیہم دے تاسو تلاس کئی تاسو پینترہ کئی یواز مات پریدے کہ نتبع لازا تباہ کئی تو تلاس کئی چیز ردی پی سور شی او شرمی اللہ دو برے در کی تاسو لپدو بانی اور سڑی اللہ چینی دا قول قول کو ایماندار ہو زڑ بلاس تیو دی وہی زڑ میں پہ سوڑ کو لس کا ہوتا کرنا بلال سے رضی اللہ تعالی عنہ کافر ہوئی تو مسلمان لاس چینی ہو لے دے پہ بدر کی قید دا پارا پوش و چزا سے مرم عبد الرحمن ابن عوف تیوی عبدالالہ وہ حل کفی اسیر قیدین نے سے ہوئی نسم لاس لاس کو تھا ویدا وہ تھا نوبلی زیو یارے رچ دے وہ نہیں ویدا ہوں قید کا دوار بلا سیبوری رخلاش ہو بھائی ابن خلاف رخلاش ہو بس او گورو ویدا اللہ دشمن اللہ جو اندے گر جی سورے پیراوڑ والا اصحابی تو وہی اسیری یبن السودا ید کاغی زوی دا خود ما قیدی دی یو واللہ قسم پا اللہ لا نجاو تو ان نجا دے زمان اخلاص چی ما دے اللہ ملکی دے دے جوان دے پاتی نشم دے با جوان دے گل دیلا پسات کی اولا ٹپ ٹوک کو اغوی مال دا غنیمت میرا ٹور کرو اغرا نم لارا پا غی دا سالب اغو ملارا دا اقیدی را لهم دو وجه یش پی روی دو خوزا دور دو لهم دو خما سرا آگا کردی چی نور تینا کی دلی نشم دے با دا پریدم یش پی صدورا قوم مؤمنین او چلوی کی اللہ براس دے غصہ دے دور نستاسو میرا بانش اللہ پچا چواری میرا بانش کی دل دے قتل قتال نہ پس دنی پکی چی ایماندار بشی اللہ دے دیر خپو دے حکمتون خان حکمتون ذکر کلو یو یعذبهم اللہ دویم یخزهم درم ینصرکم علیہم سلورم یشفی صدور قوم مؤمنین پینزم یذهب غیظ قلوبهم اشپگم پا حق دے کافروں کی چاہتا با اللہ توفیق ور کی دا اسلام حقانیت بو تمعلوم شی نغب ایمان راوڑی ام حاصل تمان تو ترکو تشجیه دا ذکر ورول جہاد کوا تا دا خیال لے چی جنت دموری پا خیٹ افروت تے حسی بیدو اخلم یا دمرو سوم دا الوا دا او بس کتا کوم بے راکاگم بے تش پا منزونو خطا او تا پا رسمی رو جو پا رسمی نوافلو بانی تو اجزب جنت گتا ما جنت خرگلو زی ندے ان نصرات اللہ غالیا نا اللہ سودا دیر اگران دا اگر جنت تے خود بگرانی نو برداشت پکائی سخت بزغمی دا مضمون تا صورت بقرہ کے زدر رسی آیت یو سل پینز پانزوس دو سو سل ورم کی آل عمران کے یو سل دو سل اختاس رسی دے صورت العنکبوت مستقل پدی مسئلہ باندی را لے گئے دے برداشت پکائی سخت بزبانی را والم اے گمان کا ایتا سول پر خودو کہ پری بخوش ہے بید امتحان نا اولا ندی ترگن کری اللہ چی جہاد کی استا سنا دائی ندی ویری ولما یعلم اللہ الذین قاموا الصلاة منکم ولما یعلم اللہ الذین صاموا ولما یعلم اللہ الذین حجوا ولما یعلم اللہ لا یعلم اللہ الذین آتوا الزکاة ولما یعلم اللہ الذین امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر جہادی ولدے لاندی سرگن کرے اللہ تو جہاد کے ساتھ سنا او چنی دینی وری سواد اللہ رد لگلی نے اردی ایمان والا اور نصف دوست ولی جد والا جن دے والا جد آخر دو تو دن نکے دو تا ولی جا آغا دوست چی زڑکی دے دن ندے زڑک پور ہے دوست از زڑک خبر دے سر شریک دا نظر رد اسی چا سر نیکڑی نو داغا لا ندی سرگن شوی نو سنگ بتا سو جنت تلار شوی دا با سرگن دی اللہ اللہ دے دے خبردار پاگی چتا سوی کوای اللہ تو خو معلوم دی خود دنیا کی سرگن دی ما کان علی المشرکین جواب دے دے وهم دفع دے وسوسے چی بیت اللہ جوڑی نیک کارو نا کئی نو دو ولی لولی منگو تو ولی لاس کو لو دو سر ولی مات کو که کافر هم دی خود سے لوی نیک کار کئی نو دو دی خاطر او دی رعایت کول پکار دی یو دا خبره جواب کئی نا دغه جو ظلم دی چه بیت اللہ جوڑی دی تا حق دی چه دی بیت اللہ سر لاس ہوئی بیت اللہ کی لاس ہوئی پلیت تی دویم جواب دی افتخار بالبیت دیوان مشرکین و فخر کو چه من بیت اللہ جوڑو بی ولایت البیت تاسو خدا پریخی دے سلیه چینا ملکم خوش اکڑے دے گورا دل تا کیمون دیو پا یو لاک بانی و نیکی پا یو لاک دا تاسو اغا پریخو چینا لارا لائی نستاسو سا حق دے حق دار خو منگیو پس منگا حق دے و دیس جواب ذکر کئی نیستی حق دا مشرکانو دا جو بادول جماعت دا اللہ ابادول سنگ دی ابادول پا تعمیر بانی هم دی ابادول پر طواف مز تقبیل حجر اسود او ملتظم کے دعا گانے کول دا ٹول ابادول دی دایو ابادول دی مل ملا خدمت کول دا قدردانی کول دا دو حق نہ دینو پر سیال چی دو شہیدی کا ان کی دی پر خلو زانو دو کفر سنگ زانتا کافر وی زانتا کافر نوی زانتا ابراہیمیان وی زانتے حنیفیان وی زانتے حنفا وی منگ دینی که بابا پا دین باندیو از صحیح دین باندیو کافر خودانتا نوی بیا سمانا دا شاہدین بیظهار ما ہوا کفرن فیها دا شهادت دا خلی ندی مراد شهادت دا عمل مراد دی بت پرستی پا کعبہ دن نکی او تکارون رسی کی چیار دو کفر دی نو کده پا خلو دانتا ہوئی چیز کافر نیم خود کافر دی مدارک مانا کہ بے اظہار ما ہوا کفر فیہا یا شاہدین علی انفسهم بالکفر بالتلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک دے پوری با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوریدا دا دین پورتا چی بے الا شریکن نبی علیہ السلام وی قدن قدن بس کئی یا رخشو بس کئی نور مو آئے اوپسی ناغو بس رداتی کی الا شریکن ہوا لک تملکو وما مرک دس شریک دے سرشتے کیا غستا دے تا قبضہ کی دے تا برخور کرلا وما ملکا اغس غط شینشت دے اغس غط ذاتی تشینشت دے اغم مالکی تا اغس رکی تلی دا اغم مالک تای پا دی مانا و شاہدین علا انفسهم بالکفر پا قول یا فعل باندی شاہدین علا انفسهم بالکفر بحالهم وقالهم ابن کثیر ہوئی کشاف ہوئی قرطبی ہوئی روح المعانی ہوئی شاہدین علی انفسهم بالکفر مقررین علی انفسهم بالکفر فلزان بانی پک پر اقرار کی راغب اصفہانی ہوئی شہادت علی النفس اقرار دے کنا یو خود بے اقراری نستاسو تا حق دے دغ پلیتان برباد دی عملون تعمیر دو جماعت ثواب تقبیل لحجر اصد اسود دعاگانی پا ملتظم کی دا ٹول دو برباد دی اپور کی بھائی دعا میشا دا نیکی کارونا دا چا قبول دی چا کی چی ایمان شتے دو کی ایمان نشتے کنا یقینا جوڑی با جمعتون دا اللہ سو چی ایمانی پا اللہ بانی والیوم الاخر چی ایمانی پا قیامت بانی پا اللہ ایمانی سو مطلب دے فلم یسو بینہو و بین غیری تفسیر الرحمن دا مہائمی پا اللہ ایمان دا کافر ہو و دا سی ایمانی ہو چی دا اللہ سر نورم برا برول پزنو خبرو کی نو پا اللہ با ایمان اللہ ایمانی لم یصوی بینہو و بین غیری چی دا اللہ و دا بل پمین کی برا برے را نو علی کنا ایمان پر دا خیر باندی انہما قطر ایمان فمن حاز بهما فقد حاز الايمان بحذافيره راغب قول اسپانی دا دل ذکر کرو اول یوم الاخر اچودری مزور کی زکات ولم یخش الا الله بندگی نے کہ اس قسمہ لیکن دا اللہ دا چاہونے کی بید اللہ نا لم یخش لم یعبد الا الله عبادت انہ کی سوا دا اللہ نا دی چاہ خشیت الہی جز دے دے عبادت العبادت تلتئم من اجزاء ثلاثہ نادریو کی او خشیتم نے اگر ذکر کو امراد تینا کول لے لکا قیم الصلاح ہوئی ارکا ہوئی مراد تیموزی اس جدو ہوئی مراد تیموزی قومو للہ قانتین ہوئی مراد تینا طول موزی دے و جبان دے خشیت ویرے نے مراد تے عبادت تے ولم یعبد الا اللہ ایسو خق دے دے جماعت تے جوڑو لو نتخو عبادت دے غیر کئی او بیا لهم وچ دے جماعت جوڑم ظالمہ دا مانا کرے دا ابن کثیر او طبری لم یعبد الا اللہ خدا نمگری مانا ہو کی دے عبادت نمسی دا او چیر نکی دے خدای توب دے ہیچانا سوا دا اللہ نا نچدا نکی نور اجزا بسرم موجود شی ذکر دا جز مراد تینا کل اولائکا ان یکونو فاسا اولائکا ان یکونو من الموتدین تمدا دا دغ خلقو چی شبدو دا سمیلار روانی دن کنا دا جماعت باطل ماوی یو سورتن دی او یو معنن حکمن روحانی دی صورتن جوڑو لکھو تعمیر دے او حکمن جوڑو لکھو دی تعظیم و درس فیہا جماعت ادب کول او پا جماعت کے درس کول و درس فیہا دا قرآن لستا پکیتا نو خلق پکی دا قرآن درس بندی وی درس پا پکیتا نکی یا سموز بکو درس مرس پا پکینے دے دین اختلاف جوڑی گی او جوڑ دا دیر پار دے اقامت دا دے دا پسم روان دویم مانے درم اول مانے آہد دویم مانے تعمیر د مساجدو ندرم مانے اور رکاوٹ بندل دارا جی جدو حاجیان لوگ اور کئی دا حاجیان خدمت کی دے ملمنو خدمت کی اور تعمیر لازال دے بلکہ دا پکی تم کئی نو سنگ خکار کی اگر کا کافر دی نو خکار کو کئی کنا نو چکی نو منگے والی ہو جنو آہد سر والی مات کو والی سر ہو جنگی گو جواب ایک کڑے دے تاسو اور کول ابو حاجیان لہا و عمارت المسجد الحرام جوڑو لی زتون جماعت پا خیر و فائدہ کی پشان تذکار دا آغا چا کمن آمن باللہ مخی عمارت تے روس و من دے کن حمل نسی کی نزکے میں کمن آمن باللہ کفیل من آمن باللہ پشان تذکار دا آغا چا کی ایمانی پا اللہ و پر و داخر ایمانیت منی اور جہاد کے پدین دا اللہ بانے نتا صدا پل کر دے سر برابر ہوئی عباس سے بولیو رضی اللہ عنہ چکل قید و مدینہ کی نو خپل طول قوم یو نصب و ناغوت و گورا تاسو کی دانا کار دا دانا کار دا دانا بدیو لسمارو اولی بین ساپو زمانگا غن خن سمارا دا خوچی منگا کری دی وی سخو کوای تاسو جماعت جوڑو اجیانو لخدمت کول او دا شانتا جامع پیزار ورکول دا چی من کو تاسو پی کتا دا نیا دوائی جواب قرآن جی کرتو نو دا غبا اللہ دا کاروی چی ایمان وی کنا نو چی ایمان نی نو دا خود توی دی اندوز تڑے او اللہ خپا پشان دا کار دا غچا جہاد کی ندی برابر اللہ سخا اللہ پسامن دا روانی قوم چی جاتی کون کی دی قیام پا ظلم دے قائمین بی ظلم دی اللہ دل سے نہ لیتی چرا واپس شا او کدے پخپر دا قیام بے ظلم نہ پس کی واپس شی تو مانشی نو اللہ اس میں ترا گر دی انا بد پکار دے کرا اللہ پسمد روانی خلق اجاڑ پہ ظلم بانی ترغیب ہجرت ترفتا و جہاد آج من لے دے حق گرو نے پری کو جہاد کی پدین اللہ پمالون و نفس سنوئی دیرو چتی پا درجہ کی اللہ سخا ہم دغ خلق خاص دغ دی بریالی خوشحالی ویدو طرف دو د کامل مہربانی دغ طرف نا تنوین د تعظیم ورضوان او پرزاد اللہ بانی اور جنتون دو دو پارا فیہا نعیم مقیم نعمتون دو پکی تدا ہمیشہ رحمتن یو تنوین د تعظیم بل رضوان یو تنوین د تعظیم بل جنات جمع یو او تنوین د تعظیم بل لام د قصاص بل نعیم یو تنوین بل مقیم یو او تنوین بل دا نہ کلس تاکید نے ذکر کرلا خوشحالی پکل کونونا چا د پارا دی چې ہجرت او جہاد کئی مال او ځان دواړه کړی حضور پار عبدو ہمیشہ پارے کے ہمیشہ بیشک اللہ غصر اجر دین ڈیر لائی خالدین بل ذکر کو آبادان بل ذکر کو ان تاکید بل کو او اجرن دوائی نور کرو عظیمون دوائی نور کرو دا پینزلس شپارس خوشالے بیان کری دیر پلنڈو لنڈو بانے چال دی مہاجر و مجاہد لا ہجرت بھی سبھی اللہ کی رہ تو منظور بائن نہیں دی رچ داول اور کم اداول اور کم دو دو پارا دیدا ایماندارو لا تتخذو اعلان دا بیزاری اعلان دا براحت دا صورت آل عمران راستی دا مسئلہ شروع دا لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا غو فساد کی نقصان کی مرگرتیا سر مکوائی دویم او درم دلی ذکر کریو یحذرکم اللہ نفسا اللہ ام دزان نیری مکوائی سورت النساء کی ملوستلو مائدہ کی ملوستلو علی انعام کی ملوستلو بلتے ہم آغم صلح رو آغا صلح لاران دیجئے کار سو کیجئے خویارانا دوستانا سر مکوائی ولی جا دوزر دوستیو سر مکوائی یو خبر دویم دا جواب دا شبہ دے کیف البراعت منہم وفیہم وبین بین المسلمین قرابات، کیف البراءۃ منہم وبینہم وبین المؤمنین قرابات، غرائب القرآن و جواب و شبہ دو او دیماندار و ترمین دا رشتہ دی رشتی دی قرابتون دی، نسن چنہ منگ بیداری کو پلار میں دے روڑ میں دے ماما میں دے ترم میں دے نصبدار میں دے نسنگ و سر جنگون شروع کو سنگ چنہ براعت کو چھ براعت چھے خو جنگ بکے بیا کنا نو براعت چنہ سنگ کو نو دے دے جواب دے بیان ما یبط الرجل من الجهاد، دی کہ بیان دے داغے چھ بندہ دے جہاد نہ سستی او نہ رستی، نو ذکر کو من سیتا سو پلاران او رونا اولیاء یاران او دوستان کچر خو خیدو کار دے کفر پکار دے ایمان، خوخ کی دو کفر پہ ایمان بانی یا خوخ کی کار دے کفر پکار دے ایمان باندی، نو دوسرا دوستی میں کہو ومن یتولہم منکم، اتوک چی واوڑی ستا سندوتا نو دغا خلق قاس دغا دی الظالمون زیادی کہ ان کی اولائے کہ اس مشارہ دا بعد رتبی یو تاکید ہوم بل تاکید الظالمون معرفہ بل تاکید تعریف دا مسند و مسند علیہ دوارا دا بل تاکید، پلار با نا دوست کئی رور با نا دوست کئی ظلم ارگر کیا بدی سر نہیں، ان ذالک نزل نهیا من اللہ المؤمنین عن موالات اقربائهم الذین لم یهاجروا من ارض الشرک الى دار الاسلام، ابن جریر وی دایت مبارک نازل شعر نهیا من اللہ المؤمنین عن موالات اقربائهم الذين لم يهاجروا من ارض الشرك الى دار الاسلام، چه هجرت نه ده کړه د کوپر کار ده دوستی وو سره نه کای مرګرتیا به سره نه ای، فيه تنبيه على ان القرب قرب الاديان لا قرب الديار والابدان، ابن العربي احکام القران کی فيه تنبيه على ان القرب قرب الاديان لا قرب قرب الديار والابدان، سو کی واوڑی دوتا مرگرتیا سر کئی دغ پلیتان نو خاص دغ دیاتی کہ ان کی وایا ہوتا ان کان اباؤکم و ابناؤکم دا ایمان دا صحابانو گورا، ابو عبیدہ پل پلار پر میدان دا بدر کی مردار کر دے پلار اخ پل مردار کر دے او جلے دے، ذکر نبی علیہ السلام ہوئی ابو عبیدہ امین و هذه الامه دے دے دے امت ادباری دی، ابو بکر صدیق پل زوی پسی ولیو لپاسے دلیو اور رسول علیہ السلام انسو امتیانا بے نفس کا یا ابا بکر سمنگتا لگا فیدرہ اور رسول تکینا برسوک بے درگو کی، عمر صاحب پل ماما و جلے دے پر میدان دا پدر کی داو اغو کی دی دا ایمانو ذکر دا منلی ومن یتولہم منکم فاولائکم الظالمون، دا ایتاسو سورت توبہ کے سورت مائدہ کے لسے ہو دا غی خاتمہ دارا وڑے ہو من یتولہم منکم فاولائک منہم، سوک کی دو تو عورد نغد دو سر دے، یعنی دیم پا عمل کی دا اغو اصدار دے دل تذکر کر کی دو تو عورد فاولائک هم الظالمون، دا غی سراؤ لگو اگر دے سراؤ لگو آیت بحل شی دے ظالم دا غو سر دے سمانا دیم دا غو غنی ظالم دے دا غو پشانت دے، وایا تا کئی پلاران ستاسو بچیان ستاسو رون ستاسو خد ستاسو وعشیرتو کم ستاسو کڑاو خونا امالونا چی تاسو گٹل لی سودا گرائی تجارتونا چی ری گئی تاسو دا کوٹا والی نائی بیکاتو کم نو بیا بز منگا سوداگانی کوٹشی منڈیو تا بسوک نرازی منگ منشت لے نو سودا بسنگ خرسوا خلبا او کورونا ساسو زیونا چتاسو خوخوای احبا الیکم خوخ تاسو تا زیاد دا اللہ و دا رسول نائی سنت محبت خودی تزونو سرشتے کنا خدا اللہ و دا رسول دا حکم نہیں مخ کی کئی دا مخ کی وقت روس تو کئی دام پ نظر کی غم پس منظر کی نزا اللہ دا عذاب انتظار کوئی تو چیزوں نے شمار کرو آبا ابنا اخوان قومیت ازواج دا مصاہرت رشتہ داری عشیرہ قرب نسبی اور بیاوسر اموال طرف تموہا سودا گرائی اور تجارت مساکن کورونا دا تاسو تو خوخی دا اللہ و دا اللہ دا حکم دا مدلونا انتظار کوائی اور جہاد کوالنا پا دین دا اللہ کی انتظار کوائی تراغی چراؤدی گا اللہ عذاب عذاب دا باندی را لیگی دا چیزو نمکی شنو عذاب را دی نرازی کنا دنیا بانی اس عذاب نا دی پر طول اسلامی دنیا باندی عذاب دے دا اللہ اور طول اسلامی دنیا دا پیرنگیان او دا یہودو دلان دی دا کیا غور سر سکول غاری ناغ بکی انتظارو که دا اللہ دا عذاب را گئے اللہ پسمن روانی خلق چکلک دی کو بیدی نیبانی القائمین علی فسقهم لقد نصرکم اللہ رکاوت و معنی دا براعتنا یو دا ذکر کو چی زمنگا سودا گرے با کوٹا شی گیر چا پیر میلے لگی دے منڈائی ناغی تبا خلق تا خرسولا و بایغستا با نہ چٹول سرا بےکار ٹو کو نمگ پیوکلی کی بن پا دیسو خرو بسو سکو بسو گزارا بسنگ کو ٹول مخلوق سر و دشمنی داغے جواب ہی ذکر کرو اللہ دا عذاب انتظار کا روس تو جواب بیارا جی اللہ بدلا دے بلی غالی نے در کی سڑیا دا اللہ دا پارے پرے دا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ ٹول دنیا سرا بےکار ٹو کم نظر بس گزارا کوم ما خوبا لکر چرگانو پر ٹنگو ٹنگو کی اوڑی ایو ایو نوڑی بمی کی ایو ایو پوٹے بمی رسن نو طول سر مقابل نشم کولی نو ذکر میں پہلے پاکستان او بعد میں اور کچھ دا کی گی نا منگا با ختم شو جواب دا گی اللہ مدد کری یقینی مدد کرو تاسو اللہ برے در کرو تاسو اللہ پڑی روزنو کی خاص پرد دخونین جنگ دخونین کی کراچی تعجب کو غرضول ہو کراچی خخکار شیو تاسو تا دیر والا استاسو نو فائدہ نو در رسول تاسو تا لری نکر استاسو نا دیر والا استاسو یسم تنگ شور تاسو مانی زمکا میدان سردار اتوالی نا بیا گردی دلو ہے تاسو ہے شاکہ ان کی میدان تشام کریو مدبرین قاسدین ادبارن لا رجوع بادهو واپس اتوالو نیتم نو دمکیم و عظمی دا قابو کولو نفس او ضروری ترتیب و انتظام کولو نفس پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر زیر ریلا دا حالات و انداز آخری چی گیر چاپیر خلق سکوی مکہ کی ناس تے اولی نزی فتح شوی دا مدینہ خوشی دا نزی والی نا دا سیاسی بصیرت اپوہا اور دا رسول علیہ الصلات والسلام منصوبہ اور طریقہ کارم دغه دا خونم دا دغه دا چه زیری اونسو اس گیر چا پیر حالات تو گورا روانے گمو پا منڈا بانی چه سمتینا دامی شو جای زو اخلا چه گیر چا پیر خلق سکل پا زی پاتی کی گی کینی کرا پاسی لار را تنسی او کدل تر سر مقابلہ کل نچه دا اندازه واخلی پا حالاتو کوشن دا غی مناسب قدمو چد کن پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم حالات معلومول پتاو طوله گیدرا چه نور خو پا زی پاسی دی خو دو تا پیدی سی دی چه دا غو پا خکر کی داروشتی کر مگل غاری چرتا خکر وغل غاری عربم دا غوی این تا تحفیه پا خکری پا کتا غولی ندیتا قول غانی پاگی کیاو قبیلہ دا بنو حوازن لوی تپا جنگیان خلکو دیر نارینا دویم تپا دا طائف قبیلہ سقیف و دواو طریقه کار کے فرقو اگر حوازن میدان تروتل مقابلی لا جنگ لا خپلا بدری تر گندورا او دا بلا ثقیف اغورا کے خپل قلاگانی مضبوط کرے او اسار بالا اسار یعنی سور البلد اغی مرمت اوکو چکمم پسی رازی نو با جنگی گو کنراتو نمونگو پسی نو دون انہ دے دوارو دغا طریقہ دا واردات او دا اسلام دشمنی جدا جدا وا چکم راوتیو خطرہ چدو با پمونگ بانی حملہ کئی لر رات نسی دا دیم خطرہ چکل لل ترا پسی راشی نو دا بیت اللہ ویزتی با کی گی او دا حرم بی ادبی بوشی بل دا چه دا میدان دا جنگ شی نو تاوان زیان با دا مکی والو کی گی دوارا پناه.